Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соусь. Нашим гостем сёння будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Дмітрый Шыла, супрацоўнік хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Мятодыя Кірыла. Мы падсумуем вынікі першага дня візыту маскоўскага патрыярха Кірыла ў Беларусь. Прагучыць інтэрв'ю з расійскім дысідэнтам, айцом Глебам Якуніным, які каментуе заявы прафесара Маскоўскай духовнай акадэміі айца Андрэя Кураева на сайце «Свабоды». У бліц-аналізе пра перспектывы беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Вас чакаюць сталыя рубрыкі «Форум свабоды», «Агляд незалежнага друку», у цыкле «Верасень з Данчыкам» «Песня туманы», а ў праграме «Барды свабоды» Дмітрий Бартосік завершыць аповідь пра Арыну Лісецкую. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стасі Вашкевіч. Калі ласка. Добрый вечер. Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія і Францыя негатыўна зрэагавалі на паведамленне пра патаемна пабудаваны ў Іране другі завод па ўзбагачэнню урану. Барак Абама, Гордан Браун і Нікаля Сарказі выступілі на экстранай сумеснай прэсавай канферэнцыі і заявілі пра вялікую небяспеку дзеянняў Ірану і прыгразілі яму санкцыямі. Неўзабаве пасля гэтай заявы прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад зняпраўдзіў закіды ў тым, што пабудова новага заводу трымалася ў таямніцы. У інтэрв'ю часопісу «Таймс» Ахмадзінежад заявіў, што Тэгеран працуе ў рамках МАГАТЭ і не абавязаны інфармаваць адміністрацыю Злучаных Штатаў аб кожнай новай ядзернай фабрыцы. Лідары 20 вядучых дзяржаў свету на сустрэчы ў Пітсбургу дамовіліся змяніць структуру сусветнай эканомікі шляхам павелічэння ролі дзяржаваў, якія развіваюцца ў вырашэнні глабальных эканамічных праблемаў. Парламент Малдовы ўхваліў аднаго з лідараў празаходніх лібералаў на пасаду прэм'ер-міністра краіны. Еўразвяз адзначыў, што зацверджанне ўраду адчольніка ліберальна-дэмакратычнай партыі Влада Філатава паспрыяе ўзмацненню сувязяў паміж Кішынёвым і Брусэлем. Грузінская пазіцыя заявіла пра намер аднавіць у бліжэйшы час масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Міхаіла Саакашвілі. Дзякую, Стасі Вашкевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусь. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, падсумаванне першага дня візыту патрыярха Кірыла, песня Данчыка і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу, 26 верасня, кароткачасовыя дажджы пройдуць на паўночным усходзе Беларусі. Тэмпература паветра ўначы +6-12, удзень 12-17 градусаў цяпла. А ў нядзелю ўначы 6-13, удзень ад 14 да 20 градусаў. Градусаў цяпла. У Мінску 22 гадзіна, 3 хвіліны і зараз Юрась Бушлякоў за аглядам звязаных з Беларусію навіна ў пятніцы. Расійская праваслаўная царква гатовая спрыяць умацаванню Саюзу Беларусі і Расіі і аказаць судзеянне ў дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі, заявіў патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл падчас сустрэчы ў Мінску з Александрам Лукашэнкам. Патрыярх знаходзіцца ў Беларусі з 4-дзённым візітам. Прамаўляючы перад царкоўнымі іерархамі і вернікамі, кіраўнік расійскай праваслаўнай царквы назваў Беларусь заходнім фарпостам праваслаўнай цывілізацыі. Белая Русь всегда занимала особое место в истории восточной православной цивилизации. Она была как бы крайним, вот западным форпостом, дай Бог, чтобы ее легали, духовное, нравственное влияние православной церкви на белорусское общество усилилось. У графіку папы Рымскага Бенедыкта XVI на 2010 год няма паездкі ў Беларусь. 13 траўня наступнага году папа наведае з візітам Португалію. Пра гэта нашаму радыё паведаміў дырэктар беларускай рэдакцыі радыё Ватыкану Кляўды Рабіне. На працягу апошняга тыдня беларускія СМІ паведамлялі, што ў графіку Бенедыкта XVI на наступны год запланаваная паездка ў Португалію або ў Беларусь. Амбасадар Чэхіі ў Мінску Гіржы Карас упэўнены, што Беларусь з цягам часу ўвойдзе ў еўрапейскі звяз. Пра гэта ён заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Мінску. Паводле Караса, у Беларусі адбываюцца змены палітычнага клімату. США примуць рашэнне адносна адмены ці часовага прыпынення візавых санкцыяў адносна беларускіх чыноўнікаў у лістападзе з улікам дзеянняў, якія зробіць беларускі ўрад. Пра гэта заявіў часовы павераны ў справах США ў Беларусі Майкл Скенлан. Адвакат Павел Сапелка накіраваў скаргу ў пракуратуру адносна ўмоваў утрымання ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча і дзеянняў следчых у ягонай справе. Адвакат наведаў Аўтуховіча ў менскім следчым ізалятары. Павел Сабелка. Выглядит он не очень, такой же худой и изнуренный. А что касается веса, его никто не контролирует, поэтому сейчас говорить о чем-то просто бессмысленно и необъективно. Невядомыя знішчылі два драўляныя крыжы на месцы масавых сталінскіх расстрэлаў ля вёскі Паляі пад Віцебскам. Першы мемарыяльны крыж там з'явіўся ў 89 годзе. Пазней дэмакратычныя актывісты паставілі яшчэ тры крыжы. Беларускае гістарычнае таварыства пры падтрымцы Польскага інстытуту ў Менску правяло сёння навуковую канферэнцыю «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі». Гісторыкі тлумачаць неабходнасць правядзення такой канферэнцыі тым, што асоба Каліноўскага выклікае неадназначную рэакцыю дзяржаўных ідэолагаў і адбываюцца спробы дэгераізацыі Кастуся Каліноўскага. Юрась Бушлякоў пра навіны 25 верасня. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Як вы ўжо чулі, у Менску з афіцыйным візытам знаходзіцца патрыярх маскоўскі і всія Русі Кірыл. Пасля сустрэчы ў нацыянальным аэрапорце ён наведаў галоўны праваслаўны храм – катэдральны Святадухаў сабор. Прамаўляючы перад царкоўнымі іерархамі і вернікамі, кіраўнік расійскай праваслаўнай царквы назваў Беларусь заходнім фарпостам праваслаўнай цывілізацыі. А падчас сустрэчы ў Менску з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам патрыярх заявіў, што расійская праваслаўная царква гатовая спрыяць умацаванню саюзу Беларусі і Расіі і аказваць садзеянне ў дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі. Гэта трэцяя за год сустрэча Лукашэнкі з патрыярхам, але першая ў Менску пасля візыту кіраўніка Беларусі ў Ватыкан. Нагадаем, Лукашэнка выступіў пасярэднікам у арганізацыі сустрэчы патрыярха і папы на тэрыторыі Беларусі. Аднак на самым пачатку візыту ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, што яму нічога не вядома пра намаганне беларускага кіраўніцтва ў справе арганізацыі такой сустрэчы. Ніякай іншай інфармацыі на гэтую тэму афіцыйныя медыі не падалі. У адрозненне ад візыту да папы Рымскага сустрэчу з патрыярхам Лукашэнка правёў без свайго малодшага сына Мікалая. Кіраўнік Беларусі падзякваў патрыярху за тое, што ён дакладна выканаў сваё абяцанне і дзень у дзень, гадзіна ў гадзіну і нават на тры хвіліны раней прыляцеў у Менск. Лукашэнка спадзяецца, што гэты візыт надасць імпульс супрацоўніцтву царквы з дзяржавай. Это падавляюще ў самым большинстве, наверное, больше даже, чем в России процент православных. У нас больше 85% православные люди. Поэтому это ваша Беларусь, вы всегда приезжаете сюда как себе домой. Я думаю, что сегодня у нас есть возможность во второй раз основательно поговорить по тем проблемам, которые, возможно, есть. Кіраўнік Беларусі заявіў, што перыяд, калі мы каяліся, скончыўся і трэба далей будаваць стратэгічныя напрамкі супрацоўніцтва царквы і дзяржавы. Ён нагадаў, што дзяржава выдзяляе сродкі на адраджэнне Жыровіцкага манастыра, будоўлю духоўна-адукацыйнага цэнтру ў Менску дапамагае ў аднаўленні многіх праваслаўных цэркваў. У 2003 годзе падпісана пагадненне паміж царквой і дзяржавай. Лукашэнка адзначыў імкненне патрыярха не дапусціць расколу ў РПЦ. Патрыярх Кірыл назваў праваслаўе асновай братэрскага адзінства народаў Беларусі, Украіны, Расіі. Ён паабяцаў спрыяць умацаванню саюзу Беларусі і Расіі і аказаць садзеянне ў дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі. Патрыярх назваў важнай ролю кіраўніка Беларусі ў развіцці гэтага саюзу і ў цэлым беларуска-расійскіх стасункаў. Патрыярх Кірыл таксама адзначыў, што РПЦ разлічвае на шчыльнае ўзаемадзеянне з Беларусю, ОАН, ЮНЕСКА і ЕБСЕ у такіх сферах, як міратворчасць, міжрэлігійны і міжкультурны дыялог, уразуменне праблемаў і тэмаў, звязаных з правамі і свабодамі чалавека. Патрыярх Кірыл адзначыў вельмі добры і станоўчы ўзровень міжканфесійных стасункаў у Беларусі. Конечно, Беларусія – это страна с абсолютным православным большинством, но присутствуют и неправославные люди. Поэтому каждый верующий человек должен себя чувствовать способным молиться, исполнять свои религиозные обязанности и строить свои отношения с другими так, так, чтобы общество не разделялось, а консолидировалось, потому что добрые взаимоотношения между различными христианскими конфессиями и религиями способствуют гармонизации общественных отношений. Сказаў патрыярх Кірыл. На ягоны візіт у Беларусь адгукаюцца і слухачы свабоды. Интересно, о каких христианских ценностях мог говорить православный атеист Лукашенко с прибывшим в Беларусь патриархом всей Руси Кириллом? Звонки на свободу. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. Візіт патрыярха Кірыла актыўна каментуюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Я прачытаю некалькі меркаванняў. Кірыл, Беларусь заходні фарпост праваслаўнай цывілізацыі, а я па сваёй недасведчанасці лічыў, што фарпост гэта лінія Сталіна. Я спадзяваўся, што Кірыл наведае яе і асвеціць. Яшчэ адно меркаванне. Ды хто лепшы пасярэднік, Лукашэнка ў патрыярха перад папам ці патрыярх у Лукашэнкі перад Пуціным? Ну я тут дадам для слухачоў свабоды, што сёння стала вядома, што ў графіку папы рымскага на 2060 год паездкі ў Беларусь няма. Вы таксама можете на нашем сайте паглядзець фотарэпартаж з першага дня візіту патрыярха Кірыла ў Беларусь. А напярэдадні візіту на нашем сайте адбылася онлайн-канферэнцыя з прафесарам Маскоўскай духовнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым. Вядомы расійскі дысідэнт, айцец Глеб Якунін пракаментаваў супярэчлівыя заявы прафесара Маскоўскай духовнай акадэміі, якія той зрабіў. З Глебам Якуніным размаўляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вядомы палітычны і рэлігійны дысідэнт Глеб Якунін нагадаў, што асабіста ведае патрыяршага экзарха Беларусі Філарэта, з якім вучыўся разам у духовнай семінарыі. «Я цягнуў яго ў дэмакратычны бок, але нашы шляхі разышліся», сказаў айцец Глеб Якунін пра былое сяброўства з уладыкам Філарэтам. Мой суразмоўца падкрэсліў, што сочыць за падзеямі ў Беларусі. Што да адказаў пра дзякана Андрэя Кураева на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды», яны падаюцца яму тыповымі для кіраўніцтва Расійскай Праваслаўнай Царквы. Отец протодиак Кураев фактически как бы озвучивает те идеи, которые сам патриарх Кирилл, примерно то же самое он говорил на Украине. Зазначыў Глеб Якунін і перайшоў да каментароў на пэўныя выказванні. Расійская праваслаўная царква сапраўды імперская. Імперія – гэта шматнацыянальная дзяржава. Менавіта таму, калі імперія хоча быць моцнай, яна не можа быць нацыяналістычна абмежаванай. Вось што сказаў на гэтыя словы Андрэя Кураева айцец Глеб Якунін. Думаю, с политической точки зрения, даже если так считает сам протодиакон Кураев, это грубая ошибка. А в какую империю? У нас два варианта. Одна империя – это возрождение Советского Союза, но недаром он рухнул, этот Советский Союз. Я не думаю, что белорусы, интеллигенции и даже администрация белорусской государственной так уж захочет входить в эту империю. Мы знаем, что в империи все-таки русские были руководящие силы, и белорусы не захотят опять быть на каких-то вторых ролях, и на церковных вторых ролях, и в государственном плане, чтобы это было. Так что я думаю, что позиция ошибочная. Цалкам інтэрв'ю Алега Груздзіловіча з Глебам Якуніным на нашым сайце свабода.орг. А мы працягнем тэму візіту маскоўскага патрыярха пазней у размове з грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні Дмітрием Шылам, супрацоўнікам Хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Мятода і Кірыла. У Мінску 22 гадзіны 14 хвілінаў. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». Злучаныя Штаты прымуць рашэнне адносна адмены ці часовага прыпынення візавых санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў у лістападзе з улікам дзеянняў, якія зробіць беларускі ўрад. Пра гэта ў інтэрв'ю «Белапан» заявіў часова павераны ў справах ЗШ ў Беларусі Майкл Скэтлан. Які можа быць рашэнне Злучаных Штатаў? Ці ёсць перспектывы кардынальнага паляпшэння беларуска-амерыканскіх дачыненняў у найбліжэйшы час? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алег Лагвінец. Бліц-аналіз «Свабоды». А на вашу думку, яким може бути рішення Злучених Штатів у листопаді? Чи варто чекати ніяких кардинальних кроків по протягу чи відміні цих санкцій? Чи можна сказати, що Вашингтон спробує заховати статус-кво? Мені здається, що ситуація застила сьогодні, і великого руху наперед нема. Гэта абумоўлена пазіцыяй беларускіх уладаў, якія вельмі баяцца сёння ісці на далейшыя крокі па лібералізацыі эканамічнага і палітычнага жыцця ў краіне. Злучаныя Штаты, сённяшняя адміністрацыя, для якой, відавочна, Беларусь не ёсць прыоритэтам нумар адзін, будзе імкнуцца таксама паглядзець на дзеянні еўрапейскага звязу, будзе спрабаваць узгадняць сваю пазіцыю. Ну і таксама мне падаецца, што Злучаныя Штаты не пойдуць цалкам на аднаўленне ранейшых стасункаў, паколькі не тая сітуацыя, каб вядучая ў свеце супердзяржава рабіла крокі назад у дачыненнях з краінай, якая, апроч таго, што мае велізарныя аўтарытарныя там тэндэнцыі, гэтая краіна таксама не ёсць вельмі ўплывовым гульцом на міжнароднай сцэне. А чаго, на вашу думку, такія розныя вынікі ў беларуска-еўрапейскіх дачыненнях, якія палепшыліся істотна за апошні год, і ў беларуска-амерыканскіх, якія замарозіліся, як вы адзначылі? Ну, мне падаецца, што тут пытанне в геаграфічнай блізкасці. Еўрапейскі звяз больш зацікаўлены ў развіцці стасункаў, паколькі ёсць памежныя дзяржавы, якія дамагаюцца інтэнсіфікацыі стасункаў. Еўрапейскі звяз таксама спрабуе гуляць традыцыйна ролю такого добрага паліцейскага. У той час, калі Злучаныя Штаты могуць сабе дазволіць больш канкрэтна і больш дэталёва выказваецца адносна тых сітуацыяў, калі беларускія ўлады систематично порушають права своїх власних громадян. При яким варіанті розвиття подій, на вашу думку, можна чекати кардинального поліпшення білорусько-американських дочинень у найближчий час і наскільки такий сценарій виглядає реалістичним? Білоруські влади і хочуть тримати по-ранейшому під вельми строгим контролем усе, що відбувається в громадстві. Тому кроків великих вони робити не будуть. Хоча в той же час я думаю, що нормалізація стосунків, у приватності з Злученими Штатами, вона могла б бути можливою при умові адсутнасці палітвязняў ці тых, каго хаця б частка праваабаронцаў лічаць палітвязнямі. Вось гэтыя рэчы, яны вельмі важныя і прынцыповыя для амерыканцаў, яны не могуць на гэта зачыняць вочы. Ну і таксама я думаю, што ўсё ж такі ранейшы фармат дзейнасці амбасады ёсць таксама важным чыннікам, калі беларускія ўлады паслі на тое, каб амбасада амерыканская поўнасцю аднавіла сваю дзейнасць у звычайным, ну, ранейшым рэжыме, то, думаю, з боку Злучаных Штатаў таксама былі б адпаведныя крокі. Бліц-аналіз свабоды. З палітолагам Алесем Лагвінцом гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Дылемы ўсходняга партнерства. Погляд былога дысідэнта і міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Европа без новых американских радаров, здрада принципам перемога России, те разумный своечасовый крок администрации Обамы. Гэтыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць. Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники нашего радио Сергея Бламейка и Ганна Соус. Гости выпуску Карл Шварценберг и супрацовник службы новинов нашего радио Грегори Файфер. Глядзіце перадачу ў суботу 26 верасня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». А таксама чытаць на нашым сайце свабода.орг у панядзелак. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 25 верасня. Расійская праваслаўная царква гатовая спрыяць умацаванню саюзу Беларусі і Расіі і аказаць суйдзеянне ў дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі, заявіў патрыярх маскоўскі ўсія Русі Кірыл падчас сустрэчы ў Менску з Александрам Лукашэнкам. У графіку папы рымскага Бенедыкта XVI на 2010 год няма паездкі ў Беларусь. Амбасадар Чэхі ў Беларусі Іржы Карас упэўнены, што Беларусь цягам часу ўвойдзе ў еўразвяз. ЗША прымуць рашэнне адносна адмены ці часовага прыпынення візавых санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў у лістападзе. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацый, створаная пад эгідай Міжнароднай федэрацыі журналістаў, заклікала зняць абмежаванні ў працы мэдыяў Беларусі. Адвакат Павел Сапілка накіраваў скаргу ў пракуратуру адносна ўмоваў утрымання ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. У Менску 22 гадзіна 20 хвілінаў. Нагадаю, што учора гостем нашай праграмы быў футбольны заўзятар Канстанцін Цітоў. З ім мы гутарылі пра праблемы з атрыманнем брытанскіх візаў для беларускіх заўзятараў. І сёння працяг тэмы. Амбасада Вялікай Брытаніі ў Менску лічыць перабольшаным абурэнне беларускіх футбольных заўзятараў, якія не атрымалі візы на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі 14 кастрычніка ў Лондоне. Паводле брытанскага консульства, агульная статыстыка адмоваў застаецца ў рамках сярэдніх паказнікаў. Між тым, аматары футболу перакананыя заява, у якіх засталіся незадаволенымі, істотна болей, чым пазначана ў справаздачах кансуляту. Перадае Ігар Карній. Матэрыял пра тое, што візавы аддзел брытанскай амбасады беспадстаўна рэжа беларускіх фанатаў, выклікаў неадкладную рэакцыю ў дыпламатычным прадстаўніцтве. Праз прэсавага сакратара амбасады Іну Рымашэўскую мы атрымалі на свае пытанні наступныя тлумачэнні. Мы атрымалі больш за 150 заявак на візы ад беларускіх заўзятараў, з якіх 14 чалавекам не былі выдадзены візы. І гэта нават ніжэй, чым наша агульная сярэдняя лічба па ўсіх заяўках, што складае прыкладна 13%. На чым заснаваны засцярогі, што заяўніку з ліку, так бы мовіцца, забракаваных, гіпатэтычна маглі застацца ў Брытаніі. Тыя заўзятары, якія паспяхова атрымалі візы, прадэманстравалі нам наяўнасць сродкаў для таго, каб пакрыць кошты падарожжа ў Вялікабрытанію, а таксама наяўнасць моцных сацыяльных і эканамічных сувязей з Беларусію. Таксама вельмі важна, каб кошт гэтага падарожжа быў сувымерным з даходамі заяўніка. А яшчэ, калі заяўцы было бачна, што заўзятар і раней наведаў матчы з удзелам беларускай зборнай у іншых краінах, гэта таксама намі ўлічвалася. Колькі па вашых падліках губляюць асабістых грошай людзі, якія не атрымалі візу, але ўжо набылі квіткі на самалёт, пад якіх замовілі гатэлі, набылі білеты на матчы і гэтак далей? Мы не патрабуем прадстаўлення квіткоў на самалёт, замовав месца ў гатэлях ці квіткоў на саму гульню. Час падачы заяўкі на візу. Значна важней, каб была прадэманстравана наяўнасць сродкаў для таго, каб пакрыць усе гэтыя выдаткі. У мінулым годзе брытанскія заўзятары атрымалі бясплатныя беларускія візы. У тэорыі ўвогуле ці разглядалася такая верагоднасць адносна беларусаў? Нашае пасольства вельмі зацікаўлена ў тым, каб дапамагчы як мага большай колькасці грамадзян Беларусі наведаць Вялікабрытанію. Напрыклад, кожны год мы выдаем каля 3000 бясплатных віз для тых дзетак, якія церпяць ад наступстваў чарнобыльскай катастрофы. У мінулым годзе гэта колькасць склала каля 30% ад агульнай колькасці віз. Супрацоўнік аднаго з камерцыйных банкаў Канстанцін Цітоў не меў праблемаў з атрыманнем візы. Аднак кампанія сяброў, якую заўзятары меліся падтрымліваць зборную Беларусі ў Лондоне, развалілася пасля наведвання амбасады. Канстанцін Цітоў расказвае, на чым тыя пагарэлі. Брат Андрея Кравченко на Олимпиаде третье место по 10-бою занял. Посол не мог не видеть, что у человека в шенгенских визах есть паспорт, он возвращается. У него есть в собственности коттедж в Боровлянах и земельный участок. Дальше девушка работает в транспортной организации экспедитором, зарплата 780 тысяч. Понятно, в 20 лет у нее нет детей и недвижимости. Третий человек работает по договору подряда, у него трудовой книжки нету, нет недвижимости, не женат. Предприниматель предоставил справку из налоговой инспекции, что он ежемесячно у него составляет $500. Только налог. Вот люди в понедельник будут забирать документы, те, которые вчера подавали. Там тоже, может, отказы будут. Сказаў заўзятар Канстанцін Цітоў. Гэтай тэме прысвечаны і форум «Свабоды». З дыскусіяй на гэтую тэму наведнікаў сайту «Свабоды» вас пазнаёміць Стась Івашкевіч. Сярод чытачоў нашага сайту працягваецца бурнае абмеркаванне сітуацыі вакол тых беларускіх заўзятараў, якія не змаглі паехаць на матч беларускай зборнай па футболе з ангельскай, які мае адбыцца 14 кастрычніка ў Лондоне, бо ім было адмоўлена ў візе, нібыта на падставе недастатковых эканамічных сувязяў з бацькаўшчынай, што пагражае невяртаннем спартовых турыстаў дадому. У адказ на першапачатковае паведамленне на сайце «Свабоды» аб нібыта беспадстаўных адмовах беларускім заўзятарам з боку амбасады Вялікай Брытаніі ў Менску, прэсавая сакратар супрацоўніка дыпмісіі гэтай краіны Юлія Рымашэўская паведаміла нашаму радыё наступнае. Мы атрымалі больш за 150 заявак на візы ад беларускіх заўзятараў, з якіх 14 чалавекам не былі выдадзены візы. І гэта нават ніжэй, чым наша агульная сярэдняя лічба па ўсіх заявках. Мінчанін здзіўляецца. А як жа права на свабоду перасоўвання? Стась з Менску узгадвае недаўні візыт брытанскай зборнай у Менск. А навошта давалі брытам халяўныя візы? У іх ужо на нашу візу грошаў не хапае? Я думаю, што нехта з іх паехаў з прычыны халяўнай візы. Проста дзяржава не атрымала недзе 150 тысяч фунтаў, а можа і больш. Чытач пад нікам Кор запознена раяць беларускім заўзят. Ага, а каб яны праз турфірму падавалі б, дык я ўпэўнены, што ўсе 100% прайшлі б, нягледзячы ані на заробкі, ані на ўзрост. Яго разупэўнівае фарумчанка Несці з Менску. Дакументы ў амбасаду я падавала праз турыстычную фірму, і мне, таксама як і тром маім таварышам па бядзе, было адмоўлена ў візе, нягледзячы на тое, што заробак быў вышэй за сярэдні і ўзрост далёка не хлапечы. Да дакументаў былі прыкладзеныя копіі зваротных квіткоў, аднак адказ адмоўны. Так што справа тут не ў тым, як падаваліся дакументы. Адзін з нашых чытачоў зняпраўджвае заяву амбасады. Гэта яны толькі кажуць, што адмовілі 14 заўзятарам. Насамрэч, калі хто быў ля амбасады, бачыў, што 2/3 вярталіся без візаў. Наведнік Алекс абураецца. Хачу давесці да ведама беларускіх заўзятараў, што атрымаў адмову ў візе гэтак жа, як і 4 мае сябры з нас 7, што прыйшлі ў амбасаду, маючы нерухомасць у Беларусі і наяўнасць на даляравай картцы віза. Слушнасць працы пасольства трэба паставіць пад сумнеў. Яму адказвае Валацуга. Амбасады ўсё правільна робіць, бо ў такіх заўзятараў беларускага футболу, як правіла, нягледзячы на нерухомасць у Беларусі, пакойчык у аграгарадку, гатоўку на даляравай карце віза, 10, а то і 12 даляраў, прабуджаецца неймавернае жаданне застацца ў варожай Англіі. Чытач, які назваўся проста «Я», выносіць пытанне паза тэхнічныя працэдуры. Сорам. Вялікая Брытанія баіцца некалькіх дзясяткаў беларусаў. Нават калі б хто і застаўся, яны б не абжывалі б там цэлыя раёны, як прыкладам індусы, і не кантралявалі б увесь ваш Лондан, які даўно ўжо не ангельскі міжэнчым. Бярыце ўдзел у дыскусіях на сайце «Свабоды». А зараз увага, чарговы маратон «Свабоды». Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды. Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага. У наступныя гадзіні ў нашым эфіры перадача «Славяне», а заўтра гутарка Вячаслава Ракіцкага з гісторыкам Алегам Трусавым на тэму «Старажытная Русь». Працягваем праграму. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабоды» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца. Сёння, дарагія слухачы, адна з лепшых кампазіцый тандэму «Магаліф Сокалаў-Воюш» – «Туманы», у якім аўтары выказваюць сваю невычэрпную любоў да беларускай прыроды, прыязнасць да някідкіх беларускіх краявідаў. Туманы, туманы, нібы белыя коні, бо адкуль сванямоння, ці адкуль зацвіны, прымчалі яны і ляглі на бяздонь. Дом, как вся вечер на дом, где Бог Мінску 22 година 30 хвилин. У ефіры «Ночная свобода. Выніки дня». З вами по-ранейшому Ганна Соусь. Нашим гостем буде громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня Дмитрий Шыла, супрацоўнік Хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Мятода і Кірыла. Мы падсумуем вынікі першага дня візыту маскоўскага патрыярха Кірыла ў Беларусь. Вас чакае агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Дмітрий Бартосік завершыць аповед пра Арыну Лісецкую. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стасі Вашкевіч. Калі ласка. І зноў добры вечар. Российская православная церква готовая спрыять умацаванню союзу Беларуси и России и оказывать судзенне у диалогу белорусского кіраўніцтва с российскими уладами. Про это заявил патриарх Московский усей Руси Кирилла подчас встречи в Менску с Александром Лукашенком. У графіку папы рымскага Бенедыкта XVI на 2010 год няма паездкі ў Беларусь. 13 траўня наступнага году папа наведае з візытам Партугалію. Пра гэта нашаму радыё сёння паведаміў дырэктар беларускай рэдакцыі Радыё Ватыкан, бельгійскі езуіт Кляўды Рабіне. Амбасадар Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас упэўнены, што Беларусь з цягам часу ўвойдзе ў еўразвяз. Пра гэта ён заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Злучаныя Штаты прымуць рашэнне адносна адмены ці часовага прыпынення візавых санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў у лістападзе з улікам дзеянняў, якія зробяць беларускі ўрад. Пра гэта заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скенлан. І цяпер каротка пра падзеі ў свеце. Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія і Францыя негатыўна зрэагавалі на паведамленне пра патаемна пабудаваны ў Іране другі завод па ўзбагачэнню урану. Неўзабаве пасля гэтай заявы прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад зняпраўдзіў закіды ў тым, што пабудовы новага заводу ў краіне трымаліся ў таямніцы. У інтэрв'ю часопісу Times Ахмадзінежад заявіў, што Тэгеран працуе ў рамках МАГАТЭ і не абавязаны інфармаваць адміністрацыю Злучаных Штатаў аб кожнай новай ядзернай фабрыцы. Лідары 20 вядучых дзяржаў свету на сустрэчы ў Пітсбургу дамовіліся змяніць структуру сусветнай эканомікі шляхам павелічэння ролі дзяржаў, якія развіваюцца ў вырашэнні глабальных эканамічных праблемаў. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку двух ракетных удараў з беспілотнага самалёту загінулі 12 чалавек. Паводле пакістанскай выведкі, мэтай абстрэлу была групоўка баевікоў, якімі камандуе афганскі таліб Хакані. Стасі Вашкевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце ў Беларусі і наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусь. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» пра візыт патрыярха Кірыла, «Барды свабоды» і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 26 верасня кароткачасовыя дажджы пройдуць на паўночным усходзе Беларусі. Тэмпература паветра ўначы +6-12, удзень 12-17 градусаў цяпла, а ў нядзелю ўначы 6-13, удзень ад 14 да 20 градусаў цяпла. У Мінску 22 година 33 хвіліны і зараз Юразь Бушлякоў з аглядам звязаных з Беларусю навіна ў пятніцы. Российская православная церква готова спрыять умацаванню Союзу Беларуси и России и оказать судзенне ў дыялогу беларускага кіраўніцтва с российскими уладами, заявил патриарх Московский усей Руси Кирилл подчас встречи в Менску с Александром Лукашенком. Патриарх находится в Беларуси с четырехдневным визитом. Примовляючи перед церковными иерархами и верниками, кіраўнік Российской православной церкви назвал Беларусь заходним форпостом православной цивилизации. Беларусь единая. Дальническая часть Святой Руси. Белая Русь всегда занимала особое место в истории восточной православной цивилизации. Она была как бы крайним вот, западным форпостом. Дай Бог, чтобы ее дали. Духовное, нравственное влияние православной церкви на белорусское общество усилилось. У графіку папы рымскага Бенедыкта XVI на 2010 год няма паездкі ў Беларусь. 13 траўня наступнага году папа наведае з візітам Партугалію. Пра гэта нашаму радыё паведаміў дырэктар беларускай рэдакцыі Радыё Ватыкану Кляўды Рабіне. На працягу апошняга тыдня беларускія СМІ паведамлялі, што ў графіку Бенедыкта XVI на наступны год запланаваная паездка ў Партугалію або ў Беларусь. Амбасадар Чехії у Мінську Єржі Карас упевнены, што Беларусь з цягам часу увойдзе ў еўрапейскі звяз. Пра гэта ён заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Мінску. Паводле Караса, у Беларусі адбываюцца змены палітычнага клімату. ЗША прымуць рашэнне адносна адмены ці часовага прыпынення візавых санкцыяў адносна беларускіх чыноўнікаў у лістападзе з улікам дзеянняў, якія зробіць беларускі ўрад. Пра гэта заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скенлан. Адвакат Павел Сапелка накіраваў скаргу ў пракуратуру адносна ўмоваў утрымання ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча і дзеянняў следчых у ягонай справе. Адвакат наведаў Аўтуховіча ў менскім следчым ізалятары. Павел Сабелка. Выглядит он не очень, такой же худой и изнуренный. А что касается веса, его никто не контролирует, поэтому сейчас говорить о чем-то просто бессмысленно и необъективно. Невядомые знищили два драўляные крыжи на месцы массовых сталинских расстрелов ля вёскі Паляі под Витебском. Первый мемориальный крыж там з'явился у 89-м годе. Позней демократичные активисты поставили еще три крыжи. Беларускае гістарычнае таварыства пры падтрымцы Польскага інстытуту ў Мінску правяло сёння навуковую канферэнцыю «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі». Гісторыкі тлумачаць неабходнасць правядзення такой канферэнцыі тым, што асоба Каліноўскага выклікае неадназначную рэакцыю дзяржаўных ідэолегаў і адбываюцца спробы дэгераізацыі Кастуся Каліноўскага. Юрась Бушляков про новини 25 вересня, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. В Минску 22 година, 36 хвилинов. И наш гость сегодня – громадский редактор «Свободы» на этом тыдні Дмитрий Шила. Он супрацовник Христианского адукационного центра имя святых Метода и Кирилла. Дмитрий с нами на простой телефонной связи из Минску. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ново сёння першы дзень афіцыйнага візіту ў Беларусь патрыярха маскоўскага ўсія Русі Кірыла. Вы ясна сачылі за гэтым візітам. Якія вашы першыя ўражанні, якое ваша падсумаванне вось гэтага першага дня візіту? Ну, першае, што трэба зазначыць, гэта тое, што візіт адбываецца як мае быць. Па пратаколу ўсё ідзе спакойна, паважна. Вось. А для мяне цікавым было адзначыць у першы дзень візіта, гэта два моманты для мяне вельмі такія цікавыя і знакавыя, можна сказаць. Гэта прамова, якая была звернута да патрыярха ад імя праваслаўных епіскапаў Беларусі і ўсёй паствы. Вось. І тое, што падчас сустрэчы ось уже на політичному узровні з президентом Республіки Білорусь, патріарх Кирил отримав у подарунок Слуцька Євангелія. Ну, що пишеться про мови, для мене було цікаво відзначити, що не глядячи на таку риторику про славянське троходінство і про те, що ми з'являємося часткою агульнай рускай культуры і гэтак далей. Ось, тым не менш, асноўная частка гэтай прамовы, яна прысвечана спадчыне ВКЛ. То бок нашай іерархіі, звяртаючыся да патрыярха, нагадваюць пра тыя візіты іншых патрыярхаў, якія былі ў гісторыі нашай краіны, і нават саму ВКЛ называюць нашай краіны. І для мяне гэта вельмі такая знакавы момант, напэўна, не вельмі вялікі і дзесьці непрыкметны, але для чалавека, які ўжо знаходзіцца ў царкве, гэта вельмі значна ў тым плане, што сведчыць пра нейкую такую самастойнасць мыслення і таго, што мы, ну, не проста там подпеваем неким идеологичным установкам, але спробуем найти свое отметное место на вот этом декларованном одинстве. А вот про Слуцкое Евангелие, что вы казали, вельми цікаво. То, что это так само таки момент, який свечить про вертание до спадщины ВКЛ, але уже сбоку самого президента, потому что и он подарил патриарху речь, якая, ну, как бы, отоясамливается, якая знаковая, Ну і зв'язана у першу чергу з ВКЛ, тому що гэта Евангеліє, якое належало одному з самых выбітних представників найбуйнейшага княжацкага роду ВКЛ. То бок тут отримується менавіта така адсылка до історії ВКЛ і до спадщини ВКЛ. Якби, ну, такі речі, вони вельми символічні, і ну, для мене це так само було знаково, хоча я, звісно, ну, достатково критично ставлюся до нашого керівника, але тим не менше, ну, ось цей момент, ну, мені так навіть можна сказати, що уразив. А ну ось сам патріарх Кирил сьогодні говорив якраз таки про сучасний і, до речі, політичний момент, і він казав про умацування Союзу Білорусі і Росії. А я нагадаю, що напередодні візиту архімандрит Олексій Шинкевич заявив, що візит патріарха має виключно душпастерський сенс. Ну, ось, глядячи по таких заявах політичного кшталту, виглядає, що є ще і політичний візит. Скажіть, на вашу думку, от політизованість така, такі політичні заяви не додадуть негативного іміджу церкві, православної церкві? Ну, принамсі, в очах тих вірників, які, наприклад, неприхильно ставляться до союзної держави. Чи думав про це Кирил, коли так заявляв? Ну, я думаю, що тут, коли небезпека так, такого, ну, якби, погаршення іміджу і існує, то вона не надто велика, тому що усе ж таки у цих заявах, ну, присутнішає така недобрая традиція. Це слово про підтримку однієї держави, союзної держави, вони гучать на протягу вже 15 років. На різному узровні, і якби, ну, мені здається, що навіть уже і не сприймаються як серйозні, а хоча як частка протоколу. Як такі речі, які повинні були прогучати, не глядячи на реальне становище. І це по-перше, по-друге, ну, я не бачу тут великої суперечливості у тим, що ось секретар єпархії заявляв про неполітичність візиту, тому що, ну, ми не можемо сказати, що це політичний візит, тому що ніяких документів не було підписано, ніяких, ну, якби, погоднень, які мали справді, ну, політичні наступства. Це хоча й можна сприймати як, ну, зустрічу патріарха і нашого президента, у першу чергу можна сприймати як те, що патріарх зустрівся з одним зі своїх посомих. Нехай це і перший чоловік у цій державі, але тим не менш, ну, якби, у дочиненні менавіто внутрі церкви, ну, патріарх зустрікається з одним зі своїх вірників. Ну, просто він не мог не обмінути його увагу, і ця зустріча состоялася, але на тільки реальне політичне вимірення цієї зустрічі, ну, я мало сумніваюся, що воно існує. То, ну, такі. Усе відбувається по певному протоколу і, ну, у певній ступені формально. Ну, ось, коли казати про протокол, то у нас на сайт почали приходити відгуки на сюжети, зв'язані з цим візитом, і один з навідників сайту пише, що не змог трапити на зустрічу Палац Республіки, він був вже при неохові, і можна було пройти тільки по запрошенню від адміністрації президента. На що робити простим вірникам, як зустрітися і поконтактувати зі своїм пастором? Коли це скінчиться, патріархи міняються, все остатнє залишається раннішим, як служили державі і царам земним, так і служить. Так написав навідник нашого сайту Антон. Як би ви йому відказали? Ну, на жаль, це така обмежованість доступу, це реальність для любої особи, для любої публічної особи, яка має значну відомість. І у цьому плані тут патріарх мало відрізнюється від інших публічних особ. І, ну, На жаль, немагчыма усім жадаючым прадаставіць такую магчымасць сустрэчы з патрыярхам. Наколькі я ведаю, там сапраўды было па запрашэннях, таму што і колькасць месцаў у зале абмежаваная і гэтак далей. Ну а калі ёсць нейкае абмежаванне па месцах, то адразу з'яўляецца пэўная такая, можна сказаць, нават несправядлівасць у размеркаванні гэтых месцаў і гэтак далей. Спадар Дмітрий, у нас не зусім шмат застаецца эфірнага часу. Я хацела вам ужо апошняе пытанне задаць і папрасіла вас каротка адказаць. Напярэдадні візіту у нас онлайн-канферэнцыя на сайце адбылася з айцом Андрэем Кураевым. Вельмі спрэчныя былі яго адказы, часам абразлівыя. І вот адна з яго заяваў: расійская праваслаўная царква імперская. Вы згодныя з гэтым? Справа ў тым, што ў гэтым выказванні Андрэй Кураеў, ён дэкларуе пэўны, ізноў жа, ідэал і, скажам так, тыя ідэі, да якіх хацелася б імкнуцца. Рэальна можна гаварыць пра тое, што праваслаўная царква была імперскай толькі ў гістарычнай перспектыве. І ён там спрабуе патлумачыць, як ён разумее сам панятак імперскасці, што гэта шматнацыянальная дзяржава, і што насамрэч гэта нават больш дэмакратычны строй, чым мы можам сабе ўявіць. Але у дачыненні да сучасных умоў гэта ўсё ж такі такія ідэалы і пэўныя філасофскія гістаграфічныя канструкцыі. Ось. І я не пагадзіўся б з гэтым значэнне менавіта ў дачыненні да рускай праваслаўнай царквы на дадзены момант. Дзякуй вялікі. Нашым гостем быў грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Дмітрий Шыла, супрацоўнік хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Мятода і Кірыла. Усяго вам лепшага. До побачэння. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. 30 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Роля мастацкага перакладу ў выжыванні мовы – адна з тэмаў гутаркі за круглым сталом у доме літаратара. Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску. Дом літаратара ў нашым эфіры ў суботу. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 25 верасня. Расійская праваслаўная царква гатовая спрыяць умацаванню Саюзу Беларусі і Расіі і аказваць судзеянне ў дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі. Пра гэта заявіў патрыярх маскоўскі і ўсія Русі Кірыл падчас сустрэчы ў Менску з Александрам Лукашэнкам. У графіку папы рымскага Бенедыкта XVI на 2010 год няма паездкі ў Беларусь. Амбасадар Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас упэўнены, што Беларусь цягам часу увойдзе ў еўразвяз. Пра гэта ён заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацый, створаная пад эгідай Міжнароднай федэрацыі журналістаў, заклікала зняць абмежаванні ў працы медыя ў Беларусі. Адвакат Павел Сапелка накіраваў скаргу ў пракуратуру адносна ўмоваў утрымання ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Александр Лукашэнка падпісаў закон аб парадку выезду і ўезду ўкраінаў грамадзянаў Беларусі. Закон пачне дзейнічаць праз паўгоду пасля падпісання. Правілы выезду непаўналетніх з бацькамі спрашчаюцца, але колькасць так званых невыязных можа павялічыцца. У Менску 22 гадзіна 48 хвілінаў. Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». Шыльда свабоды. Менск, дом ураду, авальная заля. У авальнай зале Верховным Саветам БССР 12-го склікання былі прынятыя дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце і шэраг законаў, якія юрыдычна афармлялі ўтварэнне новай самастойнай дзяржавы – Рэспубліка Беларусь. 28 верасня ў ранішнім эфіры «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра авальную залю ў Доме ўраду, дзе Верховным саветам 12-го склікання былі прынятыя лёса вызначальныя для Беларусі рашэнні. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тыднёвік «Новы час» у свежым нумары змяшчае артыкул «Шчыт айчыны» ці ЛПП ў форме. Гаворка вядзецца пра палітычны прызыў апазыцыйнай моладзі ў войска, а таксама, што ўяўляе сабой сённяшняе беларускае войска. Пра яшчэ адзін артыкул «Новага часу», які называецца «Пачатак канца», паведамляе рэдактар выдання Алексей Кароль. Ён вызначае дыскусійную думку, ці на самой справе 16-е стагоддзе ёсць «Залаты век» нашай дзяржаўнасці ў выглядзе ВКЛ, ці гэта «Пачатак канца», «Пачатак падзела Беларусі», якое цягнулася 500 гадоў. Тэмай нумару тыднёвіка «Брэсцкая газета» – «Чэмпіянат Еўропы па акадэмічнай грэблі». Пра змест аднаго з артыкулаў на гэтую тэму пад назвай «Еўропа ў гасцях у Берасця» паведамляе журналістка Жанна Сідарук. Натуральна, што ў цэнтры ўвагі журналіста Андрэя Лошкіна апынуўся заплыў знакамітай беларускі Кацярыны Карстэн, якая здабыла на гэтых спаборніцтвах залаты медаль. Чэмпіёнцы прысвечаны асобны фотарэпартаж на сайце газеты. Незалежнае выданне «Вольная глыбокага» у свежым нумары змяшчае публікацыю, прысвечаную 70-годзю далучэння Заходняй Беларусі. Ну, менавіта 17 верасня глыбочына якраз была в складзе польскай дзяржавы, таксама матэрыял даследавання нашага краязнаўцы суседняга Шаркоўшчынскага раёна Клементія Кожана, гэтай падзеях, дзе якія часткі, куды ўвайшлі, якія гарады, значыць, аб сумесным вайсковым парадзе ў Берасці савецкіх і нямецкіх войскаў, пра гэта таксама напісана. Ну і разважанні на гэтую тэму. Незалежны друк на гэтым тыдні аглядала Галіна Абакунчык. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Мікола Чыбіса, Запорожскі район, гарадскі пасёлак Казоўшчына, Гродзенскай вобласці. Я віншую тых палітыкаў, якія падалі на Лукашэнку ў суд. Яны праявілі значную гражданскую мужнасць, ад якой можа змяніцца законы Беларусі. Дзякую за ўвагу. Звонки на свободу. Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер. В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить. Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. У Менску 22 гадзіна 53 хвіліны і на чарзе перадача з Дмітра Бартусіка «Барды свабоды». На гэтым тыдні Дмітр гаворыць з Арынай Лісецкай. І мы слухаем яе песні. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні вельмі таленавітай спявачкі з гораду Менску Арыны Лісецкай. Часам дзіўлюся, адкуль за апошнія гады татальнай русіфікацыі у Беларусі з'явілася столькі цікавых маладых творцаў, для якіх ніколі не стаяла выбару, на якой мове пісаць. Добры знак на будучыню. Я от зараз бегаю у некім захапленні. Як людзі, якія паверылі ў Бога, яны захапляюцца сваёй верай і радуюцца жыццю. Так я зараз захапляюся тым, што мне я не баюся размаўляць на беларускай мове. Я пачала бачыць сны на беларускай мове. І мне вельмі гэта падабаецца. Мне так гэта захапляе, просто для мяне гэта феерычна насамрэч. І мова гэта крута. Насамрэч гэта крута, але справай беларушчыны, свабоднага выказвання сваіх думак, без медыйных штампаў, беларуская мова у такім выпадку не з'яўляецца паказальнікам. Можна размаўляць, я пісала гэта ў сваёй песні, не анёл, што значык белы на кашулі, як і ты яго нашуе. Толькі што ў душы хаваеш, ты па ім не разгадаеш. Беларуская мова не ёсць паказальнік твайго рэальнага ўспрыняцця, рэальнай нейкай такой моцы да змагарства, скажам так. Напрыклад, мне падабаецца маё пакаленне. Кожны раз, кім бы я не сустрэлася, мне кажуць, што маё пакаленне дрэннае. А я, напрыклад, лічу, што пакаленне 86-85 года, якое нарадзілася пакуль што да Лукашэнкі, і ў першы клас мы пайшлі, калі яго яшчэ не было. І мы якраз засталі першыя 5 год, а калі яшчэ ён не дабраўся да падручнікаў, мала ў дзяцінстве чытаў, вырашыў зараз пачытаць. Вось калі ён пакуль не дабраўся да падручнікаў, мы вывучалі нармальную гісторыю Беларусі. Але то гэта павага, вот этот стрыжень, які нам далі на самым пачатку, 6 па 11 год, ён у нас застаўся. Пад маім сцягам рабілі першыя крокі, стягам першы раз усміхаліся і казалі першыя словы, і з бацькамі першы раз абдымаліся, пад ім першы раз казалі кахаю, і ад шчасця ліліся слёзы, пад ім людзі сапраўды сябравалі, а не толькі рабілі позы. Мой стяг рамонкі, макі белы бэз, ён для мяне святло, любоў, безгрэшнасць. Як можна нішыць гэту прыгажосць? Мая краіна, мой стяг на вечнасць. Мой стяг рамонкі, макі белы бэз, ён для мяне святло, любоў, безгрэшнасць. Як можна нішыць гэту прыгажосць? Мая краіна, мой стяг на вечнасць. А без стяга куплялі блізкіх, а без стяга пачыналі баяцца, а без стяга хавалі ўсю бульбу, пад чужынцам пачыналі згінацца, а без стяга забывалі мову і рычалі, напіўшись ад злосці, расхвадзілись, манілі, крычалі. Рамонкі, макі, белы пэс, ён для мяне святло, любоў, безгрэшнасць. Як можна нішыць гэту прыгажосць? Мая краіна, мой сцяг на вечнасць. Мой сцяг рамонкі, макі, белы пэс, ён для мяне святло, любоў, безгрэшнасць. Як можна нішыць гэту прыгажосць? Мая краіна, мой сцяг на вечнасць. Рамонкі, макі, белы бэз, ён для мяне